jërëjëf Amady. Ki nga xam ne moom ci la Serigne moo ko rajo jaar da dajëg Serigne Touba moom leen da bugg a leeral ndax Serigne moo ko rajo toog na Serigne Touba feeñu ko ci gént dam jënoo moom jëfaral ba xam ne fu mu ko gisee ci xam ne ko mu ne ko meles nee na bi mu yeewoo daa mel ni aw fitam dafa dem mu toog ak diit mu xawaweel ci moom mu toog di at ñetti at loola dellu fulleeku ci moom ndax booba am na lu fi nekkoon muy ay xeex diggante seet mati ak giran ba nga xam ne ne yooyu jege na fi seet dem na fa mu dem giran dem na fa mu dem Serigne Touba dellu ko feeñu manatula toog mu jóg toog ay dàllam jël bakkanam yépp ak dundam teg ko ci mu jë Serigne Touba wala mu dem ba bakkanam jeex mu toog xam ne yàlla ko dogalut nee na bi mu demee ba àgg Bawal àgg na ci benn dëkk boo xam ne ak surpole pencoo waaye turu dëkk ba kii ma ko doon wax xamoon na ko waaye gannaaw yi ak mag daf ko def dem fàtt waaye daal li wóor mooy dëkk bi ci Bawal la te ak sumpale pencoo nee na ba mu ñëwee nuyoo jenn góor la fa fekk mu fay ko mu ne ko ah góor bi yow de yaa ngi ci fitna mu ne ko waaw maa ngi ci fitna bi mu ne ko ndax fitna bi man nga ma ko wax mu ne ko waaw mu ne ko fitna bi lan la mu ne ko Serigne bi wax Momadou Bamba daal moom laay wut mu ne ko ndax boo ko gisee da nga ko xam mu ne ko waaw mu ne ko ndax mos nga ko gis mu ne ko mosuma ko gis ci ay bët waaye gis naa ko ci xol mu ne ko baax na toogal noppalu nee na bi mu toogee tuuti ne ko Serigne bi de noppalu na dama bëgg a wéy mu ne ko bon demal ci kër ga leen nga nuyoo mu dem ci kër ga nuyoo Serigne Touba fay ko mu ñëw ba ci néeg borom kër gi ci digg kër gi nuyoowaat Serigne Touba fayat ko ca gannaaw mu làq nee ba taxaw nuyoo Serigne Touba fay ko ne ko yegsil nee na booba dafa mel ni dañ ko kël mu daanu mu ne tula jox waaye mu raam ba àgg ci Serigne Touba nee ba mu ñëwee mu ne ko yaa ngi mu ne ko mbàgg maa ngi mu ne ko am nga yitte de nee na mu toog ak biit mu ne ko yegsil mu yegsil mu ne ko lu doon say tànk mu ne ko mbàgg gis na di jébbal la sama bopp saa yi rek bàtti mu ne ko hakka saa nangul nañ la ko nee na mu tàllal ay yoxom jébbali ci Serigne Touba nee na mu toog fa ay fan Serigne Touba yónnee lu suñ Ahmad Padiama ñëw mu ñëw mu ne ko ndongal yi sama taalibe la yóbbul ma ko nga tarbiyal ma ko ndongal yi ànd ak Serigne bi di Ahmad Padiama ñëw lum la sant nga def ko lum la tere nga ba ko Serigne Momar Koradja ànd ak Ahmad Padiama ñëw ba mu demee mu téye ko diiram ñetti at gërëm ko téye ci loxoom bi ci Serigne bi ne ko mbàkki ci de yaa ma ko joxoon la nga ma ci santoon def naa ko mu ne ko hakka saa mbuus laa la joxoon ne la wulil ma ko ba mu mag njëriñ liñ cee def maa ko ciy def mu ko rajo mu ne ko mbàkki mu ne ko ngëb naa la te dootuma la bàyyeel lu lay lor ngëb naa la ngëb ko aji ci yow ngëb fa njaboot te dootuma bàyyeel dootuma leen bàyyeel ak lu leen di lor nee na mu dem ba mu demee Baati da jegee woon seeti ko ba mu jegee foofa dem Louba nee na bi mu demee Louba ay bokkam nag song ko lool sonal ko lool ci baal Serigne Touba mu ne leen du ma ko ba tëj nañ ci kaso fii ci Kaolack commandant bu ñuy wax Bolacar moo ko tëj ak mbokkam miñ daan wax Mané Diop waaye bañ ko tëjee it ci baal Serigne Touba mu lànk ne du ba Bolacar folli nañ ko tëj ko kaso taraawo forcé ci France ci la def Mané Diop it follee ko Serigne Momar Koradja Serigne Touba jox ko ndigal mu ñëw sanc fii di daaru mu ngi ko sanc 1913 bi mu ci ñëw fukki taalibe laxasaay la fi àndat ñaari taalibe ñoo ci amoon soxna muy Sëriñ Ibrahima Mangal ak Sëriñ Jamba Kanté Cissé da bàyyi Mor Pende mi toog. booba moom ñaari soxla la am, benn ba mooy sama yaay ju ko di ndeyi Sëriñ bii toog ak i magam ak i rakam, benn bi mooy sama bàjjen Jabu Jaara. ñaari soxna yooyu la ñëwee ci dëkk bi. biñ sancee dëkk bi ay fitna am fi, ñu ne dëkk bi nanguwul gubra, nanguwul fas bu njoole. mu am benn jàkkeer bu gàtt, ñu di ko wax ngaari ngoppal de. loolu mooy firi ci wolof ku yel badum. waaye fas bu amoon laf la moom la daan war di ko wëree tool yi. léegi bi àll bi mokkee ba ay naari góor ak ci gubra man fay nekk. 1913 biñ sañ ci daaru Sëriñ Touba moo ko jox ndigal ma sañ ci daaru. moo tax daan la wax ne suma dëkk bii fudul Touba gënoo. fudul Touba gënoo daaru. lépp loo xam ne nit hut na ko daaru xamoo ko feneen foo demit doo ko fa am. kon nag lii lu fi yàgg la. ñu sax ci loolu muy dem Touba di ñëw di siyaare sax Amadou Fadia Magnang. dem si Amadou Fadia Magnang yónnee ko ndaw mu ñëw. mu ne ko Mor Xarajo mu ne ko Mbacke mu ne ko. soo ma gisatut demal ci mbër mu mag ma moom la moo ma la joxoon. lii moo waral Sëriñ Mamadou Xodadia tarbiyete Amadou Fadia Magnang delluwaat ci Sëriñ Touba daf doon luñ ko dénk bi mu óolootu boppam mu delloo ko gëkko ko dénkul. loolu moo waral ñu des ak Sëriñ Mamadou Xodadia ci kër Sëriñ Touba gi di siyaare Sëriñ Bassirou ñu di siyaare Sëriñ Fallou di siyaare Sëriñ Abdoulahat bi fii ñu tollu tey. kon nag lu mel noonu bu amee fii ci dëkk bi nga xam ne lii ñu OTT ci Marrakech fi ñu fi meññ mooy Sëriñ Issa mu ngi fii de magi Sëriñ bi Sëriñ bii mu ngi fi ñu dem Touba di ñëw ay rakka ma ngi fi de kii nga xam ne seqi na tànkam tey teg ko ci fa Sëriñ Touba tegoon ay tànkam le Sëriñ Touba soxla woon moom la soxla. di oote nag di tàqali dëgg ak leneen lu niroowal ak moom. ñeneen ñu ko dégg nag ne Sëriñ Moussa ca daaru de day woote yoonu boppam. déedéet jënd wutool yoonu boppam. la ëllu laa yi daan woote. Ridiane laa yi da ko oote. Cheikh Amadou Tidiane doon ko woote. Cheikh Abdou Khadir Djiran daan ko woote. Aboul Hassan Sassi yi daan ko woote. Sëriñ Touba woote ko loolu la Sëriñ Moussa di dëggal fii ci daaru tey. wa man ahsana qawlan mimman daa illallahi wa hamila salihan. lim oote lu dëggu la lu rafet la lu musal nit la et fii laa ci mun a yem. buñ demee ba ca tant ba am na taalibe boo xam ne nàmp na ci moom kenn la ku tuuti ci ay taalibeem la ki ci gën a tuuti gën cee néew xam-xam ci lim leen xamal moom lañ leen di baye mu leeral lim oote ak fim ko oote ak fim jëmee jàmm yi. wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh. seen bokk yi fi teew ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turu sang bii ak santam di fas yéene leeral ci lii nga xam ne moom lay woote ay kàddu yoo xam ne yi yu gàtt lay doon te ñu teg ko ci ndigalam ndax mbooloon buñ dajee di yëngatu bi jotee fu ne dafay aaju ñu leeral lii nga xam ne moom lay wote fii ci daaru. wote bi nag moom sang bii saahiram ak baatinam lépp daf ko teg ci wote Sëriñ Touba. lépp loo xam ne wax na ko waxu Sëriñ Touba la di wax alquran waxu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. wote mu ngi tënku ci baatu laa ilaha illallah. baat boobu nag di baatu laa ilaha illallah mooy baat bii nga xam ne Sëriñ Touba ci boppam daf caa wax. wax yi nga xam ne moom la Sëriñ Touba wax mun nañ ko leeral ba ñu dégg ko. Sëriñ Touba moo wax ne amma dawa mu sigi ko wa ak baru min kulli ma kaana mu rid yëfti te koo baatu laa ilaha illallah moo gën a màgg lépp loo xam ne ab murit gën a ko bëri. Sëriñ Touba moo wax ne qad qultu dhalika bila israri wala ubali bi sabil inkari. man Sëriñ Touba wax naa lii te yelluwuma ko paaluwuma ko mu yëg wa qultu man taraka sigra llahi li sigri xayrihi fa qumru llahi maa wax man Serigne Touba ni képp ku xam ne bàyyi nga baat laa ilaha illallah jëm ci tudd leneen ludul moom dof nga boo xam ne ji ay caaxan nga ne. maa wax man Serigne Touba ni wa annaha bidayatul wilaya wa tarkuha nihayatul qawaya moom baatu laa ilaha illallah mooy fondement wilaya bàyyi ko mooy deyoo beew. moo wax moom Serigne Touba ni wa kullu man sakaraha muhtaqida matmuna daqal jannati qadda képp xam ne ki yaa ngi tudd baatu laa ilaha illallah te nga xam la mu làmboo te nga nangu ko àjjana mooy sukkal xasbaka na doy la fiha ci baat boobu den di baatu laa ilaha illallah annaha tutha samanu jannati rabbina dafaasatan mooy baat bii nga xam ne mooy ndëgg àjjana. kon sangi bi baat boobu rek la woote nag Serigne Touba ci boppam wax na ci baat boobu nag pour leeral li nga xam ne mooy secret baatu laa ilaha illallah ci junj mu dellu waxaat moom Serigne Touba ci téere boobu leen ca kanam téere ba wax ne wa in takun mubtadiyan fa nafyu awla maa tahsin ya fayu dika bi laa ilaha illallah wal muntaha muxtasim bi allah. nee na bu fekkee da ngaa soobu ci yoon wax mooy lan mooy yoonu góor yàlla mooy lan mooy yoonu àgg ci yàlla. Serigne Touba nee na dal dàq di soxal nga ne ko lan mooy dàq di soxal mu ne mooy laa ilaha illallah waxtu wane laa ilaha illallah yaa ngi dàq di soxal. nee na saa soo demee nag ba àgg ci yàlla kon yemal booba ca baatu allah rek doy na. Serigne Touba wax ci biir téere ba ba ne wa kasfu na asraruhu laysa yaliq funna li kawni sirri baharin xamir bu ñu nag secret baatu laa ilaha illallah ci téere bii heyul ngir secret la boo xam ne bii dafa nekk ci géej te nekk ci xóot-xóotu géej ba kon fa man yurit kas fa lesa tarda mën a yu taliqa dunia talaqan bayna ku bëgg ñu xuñu la secret baatu laa ilaha illallah da nga fase adna fase mu bir fase adna fase mu bir nag mooy nga bàyyi ñëpp seet sang boo xam ne bii bu àgg ci yàlla te mën a àggle jaan ci yàlla nga jox ko sa bopp mooy sang bii tey sang bu àgg ci yàlla te mën a àggle ci jaan ci yàlla mooy sang bii tey mbooloo mi àndal moom ñëpp tey yàlla rek lañ ko toppee. kenn ku nekk ba nga ko déggee da nga waa ko fi ñëw jox ko sa bopp ne ko aslamtu nafsi lillahi rabbil alamin jox naa la sama bopp tey ngir yàlla yemalewut kenn nag ci boppam moom. mboolem ku sukk ci ronam ne ko jox naa sa bopp ngir yàlla mii nga xam ne mooy borom jaam yi te loolu nga dëggal ko ci sa xol te jëfee ko wamaat na la ba wan la sa borom te borom téere ba daf ko wax nee nañu soo bëggee àgg ci yàlla yasxabu seyxan aarifal masaalik da ngay ànd ak sang boo xam ne bii bu xam soobu waaye la dëkk bi nga bëgg a jam boo ca bëggee àgg da ngay laaj ko xam ne moo xam yoon te man ko xam le kon sang bi tey kenn la ci mi nga xam ne xam nañ yoonu yàlla te man ko xam le yàlla barab bu nekk mu nga fa waaye dafa am yoon boo xam ne bi nag ca nga mën a jaar yow jambi ba àgg ci sa borom mooy lan mooy wasila boo xam ne ba àgg ci yàlla la nekk Serigne Touba waxee wa man tawasulu bi wasilil wasal wa man tawasulu bi asilil fasal da ngay jàpp ci ku àgg ci yàlla mën a àgg ci yàlla kon sang bii tey toog kenn la ci góor ñu ñu leen ku àgg ci yàlla te man ci àggal jaam yasabu seyxan aarifal masaalik yaqi fi tariqil maalik kon soobu moo am mooy suloog suloog mooy li nga xam ne taalibi moo koy def ci sangam gannaaw suloog wusul gannaaw wusul maarifa gannaaw maarifa tawhid gannaaw tawhid fannaaw gannaaw fannaaw baqaw gannaaw baqaw rusoo yooyu leen tey ku ànd ak sang bii te bàyyi ko sa bopp def na ko ci yow ba mat sëkk. Serigne Touba ne nag secret bii nga xam ne mooy secret baatu laa ilaha illallah boo ko bëggee am sunaalu bi taslimi wal mu jaar kon moo waral jébbalu sunaalu ñu ngi koy amee bi taslimi ci jébbalu wal mu jaar ak jaar ak sa bakkan waaye laa bi mu naa këriñ wala baax duñ ko am ci weerante ak sori kon jébbalu mooy yoonu àgg ci yàlla. foog naa am moom ñaari yoon yoo xam ne man ak moom dong benn ba gam ba lem laa ko yëpp di ko ko si ronam benn ba bëgg a fas laa ko yëpp jox ko ak lam xàndal nag bi xaalis li ñuy wax ne du laal xaalis ñaari yoon yoo ne ma toog ak moom ndey yoon ba daaw laal xaalis waaye camayu daan laal xaalis maa ko jox xaalis mu ne ma tëgal ci suuf ma teg ci suuf man la ñaanal dama jóg ne maa ngay dem am ku ne jëlañ dikk ne ko mbagte am naa fii naa ngam fan maa nga béy ko bàngil penk penk laa bëgg ñu di penk xamaluma ñu dee wëli yëpp rom naa leen jëm si ci yow mbagte yàgg naa fi naa te mënuma lay gis mu doon nekka ci bunt ba ne sakk sa xaalis la ca loxo ne ko jël ko sa malaan mu dékk mu sotti ko ca mu dellu su sakk sotti ko ca doon ne sakk sotti ko ca mu dee toon mu ne ko mbé am ku ma ne dégg naa Serigne bi daawul xaal daawul laal xaalis ma ne ko ndeyjoor ba daawul laal xaalis waaye càmmoñ ba daal na laal xaalis maa ko gisee foofu comme fa ma ko doonee xëy na foofale laa ko doonee ci dara jaay moo fa rajo xiima ndax moom ma ko daan xebal ba bëgg nee lu tuuti laa xamoo na ma fa yëpp ba mën na faa nekk dara jaay moo fa rajo laa ko daan demee. Kon maa ko doon naa ko ci yóbbu la sàmm waaye mbir mi nag foofu ma dikkalee bokk na ci màggal gii li tax rajo fa mën di jël lu bëri waaye gis la ma dikkal boo xam ne damaa xooti ci guddi am na ñoo xam ne ñu ngi fi ma dikkalee damaa xooti ci guddi. booba kàngam mi nga xam ne fekkoon na nag naka jekk man ba may gën a gudd tuuti ay gën a dañ ma dal sën naan ma sëriñ bi di ñoo sëriñ sëriñ lànk dañ ko daa dox di ñoo buur lànk sën na nag lu bari ci jamono la sëriñ sëriñ lànk dajee mboolo moo xam ne amee loola leen dara loolu mooy sëriñ sëriñ lànk dañ ma ko daa def bi mbir mi dikkee ma xool ñoo ñoo leen nga xam ne ay kàngam ñoo ñu xam ne ñu ma nangul la ñu ma gën ñu mais am na mbir mi dikk waaye am ku ci ànd ko xam ne loolu xuma fekkareem may leen dem leen di suba ci suba dama dégg ne toll ci pénc ma boobu ci yarawu naqa di la wa fek ci weeru koor xama ñetti fan yi xama ñetti fan yi wax fek ci pénc ma ne sëriñ bi yaraw yi dafa tàngoon bi mu xotoon bi foota woon bi dintaane xam ne loola le moo taxe gannaa bu ma di xoote benn benn nag di xam ne bay fekk nii ci la ko naane Moussa nii ci la ko naane Dame Diagne ñii magam a ko ci naan Dame Diagne ñii ko doon jàngal de magam moo ko njëkk a naan ci nii ku ñoo xam di Diagne ak kii moo tell ñii ñu rek ak ñeneen ak ñeneen ñoo koy mos nag ku mos nangu da ko mos ku mos nangu da ko mos ku mos nangu ba tey mbooloo mi tell ba fii mu ne terefe dina naa ko li ma yor yow ñii bañu ma la ci yoogu ma la ci yéemu ma la ci xeebu ma la ci ku ma jox sa bopp ma def yow loo max la gis ak ku ma ku ma jox sa bopp daa la wan loo max la gis daa la xamal loo max la xam te kenn du ma ne maa la ko jal xamale naa ci nag ñëpp du ak sabdoa fi du xaddu xadduwa loolu yóbbante naa ko ngoo fii ñu raan Moustapha Diop boo demee yetti xar bii ngay leen li ma xoote comme jaaxal yéen ñu ndaw xooma mbaa nga dugg daa ko jëlee ci alquran ba mu jëlee ko ci hadis ba mu jëlee ko ci waxi jëri yàlla il faut li ma xam yaa ma tijji li nga buxoon mooy sekkal boobu ko baatu laa ilaha illallahu mooy jàllu gént yàlla noxe nga mooy xetu Moussa wa ku jàll moo la jàll gaal mat lifin matériel ba ma sa jëgg yénnanti tuddee matériel am ba gaal baatu laa ilaha illallah dafa fekk na kenn ku nekk nag da nga koy tuddee nag ko war a tuddee ci la jàmm yàlla nag loolu Moussa doon wax boo demee ci siqaar mu naan wa lafsu laa ilaha illallahu muhammadu arsalahol mawlaahu sallaha alayhi laahu sama sallima wa alihi wa sahbihi wa sallama af na lu maa na tax koo fa ku lu man entere wo fa yaa fee wa man addama sitruxoo motaliraa farrabi wala yulla ko salaam sërin tubaa moo ne wa lafsu laa ilaha illallahu baatu laa ilaha illallahu mohamadu rasulullahi nga tekk si af lolu moo gën maa lépp loo xam ne na taxawa dañu ko tudd ci làmmi wayes turumaa ñu ko ko xalam ci ko fa ku lu man entere woo képp ku gina lii ma wax nag man bamba fayex suru dagal na ñu ren wa man addama ku saxal na baatu laa ilaha illallahu da ko wax xam ko nangu ko mutaliraa tamit yow saxol ci waxtu wañu koy tudd farraa bi yow daal yaa di ka tan wala yi laa xëcee doo dajee ka doon nax nax bis ci doo dajee nax nax kon fekk baatu laa ilaha illallahu fekk reb laa xoote nag baatu laa ilaha illallahu ngoom fekk reba laa xoote bamba wax yéen ci yàlla moom ma wax yàlla wax fekk yaa wax ma wax mu ngoog comme mu ngoog mu ne nag ah Moussa mu bàyyi noonu wala mu dolli dolli. Kon ba tey bokk na ci leeralam nim ko waxee ne moom loolu dong mooy leeralam mooy Serigne Touba ci boppam kenn ku nekk leer la ne biñ fi ñëwee fi la fekk jàkka yi nit ñi di julli waxtu juróom fi la fekk nit ñi di woor fi la fekk nit ñi di dem Makka fekk na fi ñuy jàng alquran. Waaye terul ba mu ñëwee dafa wooti, la mu wootewoon moom Serigne Touba moomu leen mooy secret baatu la ilaha illa sangi bi wooti. Kon Serigne Touba wootewul doon kaay leen ñu julli, wootewul doon kaay leen ñu woor, wootewul kaay leen ñu dem nag, kaay leen ma xamal leen yàlla wootewoon. Kaay leen ma xamal leen yàlla mooy li Serigne Touba wootewoon, xam-xam boobu leen nag tey mooy xam-xam bi balik sangi bii tey mu di ko woote. Kaay leen ma yóbbu leen ci yàlla. Kaay leen ma yóbbu leen ci yàlla. Ku ma jox sa bopp bay ma sa bopp daal yóbbu ci yàlla bind yëpp. Ila ba moo ku ma jox sa bopp bay ma sa bopp daal yóbbu ci yàlla bind yëpp. Yàlla kenn hëpp ko mu hëpp lépp sa kon kon kenn dara mën ko gis. Waaye ku ne jaawu ji nag gisuma ko ci say bët la, waaye moo ci jaawu ji jaawu ji na bu hut. Yàlla ne fu la wala wa laaxir wa saxir